أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د یهودیانو او د نسوارو هغه فلیتې بیانېدلې، د هغې هغه اعتراضونه او الله رب العزت د هغې جوابونه ورکول. او فرون د خانقعبې تاریخ بیان کړی شو. اوس د دې ځای نه زجر دی او تتیما د ما قبل زجر دے دا غچا دا پارا سوچی دا اللہ دا آیاتونو نا انکار کئی، دا اللہ آیاتونو نمانی اغف عمل کی نراولی، نو اللہ رب العزت آغیت زجر او رتن ور کئی. ورمائی قول یا اہل الكتابی ورتو یا اے پیغمبر چی اہلی کتابو لم تكفرون بآيات الله ولتاسو انكار كوي دالله داياتننا والله شهيد على ما تعملون. الله تعالى فوية دي اغاچ دي اسا عمل كي، الله تعالى خبردار دي اغاسج دي واغاسج تاسو عمل كوي. اي يهوديانو اي نسوارو اي كتابيانو زان تا ملایان وای د ملای توب داوی کوي، مخصصین لنفسهم مل جنن زان تا وای. الله تعالی غره پدی پوی یا الله نسپټ پنا ندی. بیا مخ کی فرمای قول یا اهل الكتاب تدی زینا غفل لسم بنزل لسم خباست دا اهل کتابو چې د حق نا پخپلهم آړی اب اخبرت هم اوڑی او نور خالق کن دا حق نا آڑائی وی دیزه تا مورزا او قرآن تا مکینا دادی خرابی. نو داد دیو غلط عقیده و غلط اعتراض الله دا غی جوابو کو اصد ان سبیل الله. برمی اللہ قل ورتو آیا یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لیم تسدون عن سبیل الله. دو پیر دا یو شانتی آیات اول سر کی قول اهل الكتاب مخکی موی رستم وی علماء کرام ذکر کئی چی دا اولا دا علماء دا یهود دا پارا او دا دویم آیات پا بارا دا امیانو کی دے. برمائی قول ورطو آیا یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تسدون عن سبیل اللہ تاسو ولی خلق بندوی دلاری دلانا مل آمن تبغونها عوجا آسو چیمان روڑی تبغونها لٹھوی دیلرا عوجا اغکو والے وانتم شہدا او حال دا دے چی تاسو خاقل مندی ای اوفو خلقی ای بیاہن کو والے لٹھوی فدی زئی کی یو سوال پیدا کیگی. امام رازی رحمه الله تعالی خپل تفسیر کبیر کی اغلی کی وای چې کوګواله هو قران کې نشته ده. نو څنګه دلته فرمایل چې دیو لټای کوګواله؟ جواب داده چې پاچولو د شبهات او شکوکو د کمزور مسلمانانو پزړونو کې، یعنی دا بدعتیان دا منافقان د دې کمزور مسلمانانو پزړونو کې دا شکوک او شبهات وراچي، دا د دې کار دی. نو دغه ازړونه د دې خلکو د لاسا هغه کاګه شو او دا غلط معنی کوي او کوواله به دی قرآن کی رټی چې څه تحریف وکو، هغه تعویلات لټی، هغه مشکلات او د خپل ځان ولا معنی ورکی. نو فرمای مل آمنا آسو چې ایمان راوړي تبغونها عوجا لټی دی لرا کوواله. یو دی عوج بل دی عوجو. عوج مانا جدا دا او دا عوج مانا جدا دا. عوج فی الدین والقول والعمل. عوج استعمالیگی دا عقل دا فارا، یعنی پا دین کی جسو قرآنے کئی یا پا عمل کی قرآنے کئی یا پا عقیدہ کی قرآنے کئی نا غی دا فارا عوج رازی. بل دی عوجو عوج د دې تعلق د سترګو د لیدو سره دی. لکه مثال پتاور چې یو دیوال له تور ته ګوري د سترګو په نظر باندې باغتا ته معلومیږي چې دا کوی دی، نو دغه تا اوج وای. لکه هر سړی ته دا پته را چې کله شخص قائم هر سړی نیغ ودرېږي، نو سړی دا ییني چې دا سړی نیغ ولاړ دی، کله دا را کده سن وای دا را ټیټ شوی دی. نو دغه د فارا اواج استعمالی یا اواجو هغه په عقل معلومیږي او اواج چې کم دی نو دا پستر گو معلومیږي. نو برمائی مل آمنا سوچی مان راوڑی تبغونا ها اواجا او لٹی دی لرا چاچی مان راوڑی دی او تبغونا ها اواجا لٹی دی لرا کوگوالے و انتم شهداء او حال دا دے چه تاسو خاق علم الخلق یا خفو خلق یا وما اللہ بغافل عما تعملون. او اللہ تعالی ندے اللہ تعالی نا خبر اغس چه تاسو عمل کوئی اغس چه تاسو عمل کوئی اللہ تعالی گرے داغین خبردار دے فدی غلط پہمائی کی چرتا وناو لیئے. بیا تهدید مسلمانانو ته هغه پنځله اعتراضونه او داغه جوابونه ختم شو. نو اخر کې مؤمنانو ته الله رب العزت تهدید ورکړي چې دومره خبيث او قبیح خلق دی د دې سره چرته دوستی و نه کوي. دې سره دوستی وکړي نو تاسو به د خپل دین نه واړوي. دې سره لینډن مکو دوستی ور سره مکو چستا عقیده تا خطره ای کچری تی دین ترا وستل شی بی خیر دی. یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو انتو تیعو کچری تازو تابدار شی فریقا لغدلی من الذین دا کسانونا اوتو الكتابا چناکار ملیان دی یردو کم دیو با وڑی تاسو بعد ایمانی کم پس دخل ایمانونونا بعد ایمانکم کافرین پس دخپلو ایمانونو نام کفر تا تاسو بوالای دیو سر دیری گپ شپی او دیو سر دوستی مکوا دا بتا والای تا با دخپل دین نوالای. نو دیو واجن اللہ رب رزتو فرمائنو جی مومینات تچر تر دیو سر دوستی ونگی ورے تا با دخپل دین نوالای. وكيف تكفرون وسرنگي تاسو كفر کوي وانتم تتلى عليكم او حال داده چې لوستلش ده يا لوستكي عليكم پتاسو باندې آيات الله لا آياتنا وفيكم رسوله او پتاسو کې رسول نه پتاسو کی نبی علیہ السلام موجود دے خطاب صحابہ کرام ته دے چې پتاسو کې نبی علیہ السلام موجود دی او به هم تاسو کفر کوئ. هغه صحابه خو کلک ولاړو خو چې کم خلق منافقانو نو هغې بیرته مرتد کېده او بیرته اوړېدلو. نو فرمایي چې حال دا دی پتاسو باندې لوستی کېږي علیکم آیات الله پتاسو باندې آیاتونه د الله وفیکم رسوله پتاسو کې موجود دے رسول یا وفیکم سنت رسولی پتاسو کی دا نبی علیہ السلام سنت موجود دی واس نبی علیہ السلام نشت دے خدا غا سنت من سرشتے دا غا حدیث مبارک من سرشتے دا غا طریقی من سرشتے ومن یعتصم باللہ چاچی منگولی ولگولی پدین دا اللہ باندی فقد هدي الى صراط مستقيم فتحقيق سراد ورسد اغني لاريتا ياد حاصل كرا اغني غلارا اغكما چه ده قرآن والا لاردا ده الله ده قانون لاردا نويدا غيتا ورسدو ده ده آيات كريمنا اغس خلق مشرکان بريدان اغدا وي چ ګور کر نبی علیہ السلام حاضر او ناظر دی. الله ویلی دی وفیکم رسول و پتاسو کی پیغمبر دی. نو دی وجن ولا مونږه په صف کې ولا رستو هم زه پریدو دل ترازی او غزل تو دریږي پنیتا هغه پتا په ځای امام الانبیاء دی هغه تاسو دی دل ترجمه تو دریږي هغه امام الانبیاء خاتم النبیین دی اولین اخرین او تا بیا هغه تاسو دی دل تو دریږي او جمع کوي امام الانبیاء دی دومره پنیتا خبيث خلک دی. نو دی آیات نا استدلال نیسی چی وی دا آیات دا نبی علیہ السلام بالای کی راغلے دے چی منگا وایو چی آغا حاضر او ناظر دے خونا دا خبر بلکل غلط دا. اللہ رب العزت سور حجرات کی هم فرمائی دی دی فرمائی آیت نمبر 7 کی وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَيْپُوِشَئِ پَتَاسُ كِي رَسُولَ اللَّهِ دے نبی علیہ السلام پتا سو کی دے اے صحابو خطاب صحابو تا دے و چی کلا مونت شی چی مونت خطاب شی نو بیا مانا بدا سی کو جی پتا سو کی سنت دا نبی علیہ السلام دی پتا سو کی سنت رسولی دا نبی علیہ السلام سنت دی لکا سور احزاب آیت نمبر 21 کی ہم ذکر کئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ تاسو د فاراد د نبی علیہ السلام په طریقه کې د نبی علیہ السلام په طریقه کې غفستان نمونه دا غفستان نمونه دا نبی علیہ السلام په طریقه ځان کې راولا. نو دی وجنا نبی علیہ الصلات والسلام هغه حاضر او ناظر دی. حاضر او ناظر چې دی نو هغه صرف او صرف یو الله تعالی دی. بل معنا ذکر کوي علماي کرام چې وفیکم رسولو فتاسو کی رسول الله دی وفیکم شواهد نبوته پتاسو کی د نبوت شواهد موجود دی د الله کتاب د نبی علیہ السلام په ذریعہ باندې موتا تر رسیدلې دی او د شانتی حدیث کی راضی او در منصور والا په دویم جلد 266 نمبر صفحه کی ذکر کړی دی. قتاده رحمه الله تعالی اغا ذکر کئی وی عالمانی بینانی اغا دو نهی واضحی واضحی نفی زمان استاثر موجود دی اغا یو دی نبی اللہ یو دویم دی و کتاب اللہ فا اما نبی اللہ فقد مضا علیه الصلاة والسلام و اما کتاب اللہ فابقاه اللہ بین حضرکم. الله رب العزت مونږ تاسو ته دو نه ښکارا را کړی دی چې یو کتاب د الله تعالی دی او بل د نبی علیه صلوات و سلام احادیث دی. نو هغه نبی علیه السلام دی نبی علیه السلام هغه تللی دی دنیا نه وفات شوی دی احادیث موجود دی هغه نشته دی دوی دنیا نه ژوند کړ شوی دی دا هغه نوی زندگی ژوند ورته میلاو شوی دی او کتاب د الله تعالی هغه زمو سره موجود دی د شانتی د نبی علیہ السلام هغه سنت مون سره موجود دی. بل دا خبره چې سوره انفال آیت نمبر 33 کې الله رب العزت فرمای و ما کان الله ليعذبهم والتفیم ندی الله تعالی چې دیولا سزا ورکی ترسو پوری چې پیغمبرات په دې قوم کې تا تذی امت کی جوندی نو زچالا سزا نورکوما وما کان اللہ معذبهم وهم مستغفرون اللہ فرمائی ویزا عذاب نورکوم ترسو پوری چی داخل کستغفار وی زمان دعا گانی غواری استغفار پا کسرت سر وی نوزا عذاب نرا ولما دوچی نبی علیہ السلام جوندی وی رتو و رسوم را عذابون رازی زلزلی رازی بغشانتی دا سی عذابون راشی چه طول قومون تباشی وشی نبی علیہ السلام و سلام فرس که جوانده ویر دا عذابون ولی راتو بیا خدا خلاب شو نانا دا خبر غلطه دا چه نبی علیہ السلام حاضر و ناظر نده نبی علیہ السلام و سلام اغد تا مخی تفرات دی تا جیز فوری اغا دا سور آل عمران اغا دوی ما حسا ختم شوا پاغی کی پنزلس اعتراضونا دا اهل کتابو ذکر کی دل دا اهل کتابو پنزلس اعتراضونا واللہ رب العزت دا غی جواب کاو اول نمبر قباحت مخ کی منگا ذکر کریو آیت نمبر 64 کی اغا شرک فی التحریم والتحلیل اطاعت الاخبار والرحبان فی التحریم والتحلیل دی مشاران و تابدار واجداران دا بے جوڑاول چی دیو بے اسی تا حلال ہوا یو اگا بے حلال ہو جس تا بے حرام ویل اگا بے حرام ہو اگا دویم نمبر قباحت المحاجت الباطلا ویل ابراہیم علیہ السلام و سلام یہودیان وی منگا ابراهیم یهودی و نصرانا و یغنا نصوارا و یغنا نصرانی و نانا دروغ وی اغا دریم نمبر قباحتو چا غر دیو حسد و تزلیل و ادلال فخفل هم گمراهان و کوشش قهو چی نور خلق هم گمراهان کی سلورم نمبر قباحت کفرهم بی آیات اللہ یا اهل الكتاب لم تکفرون بی آیات اللہ پنځم نمبر قباحت او تلبیس حق حق به غډاو هغه باطل او حق به اوځه کاو شپږم نمبر قباحت وقالت طائفه من اهل الكتاب هغه په حق پرستو باندې تلبیس راوستل ول ساری ور سره ایمان راوړی ایمان اظهار وکي مقام ته بیرته راوړی چې دا نو نو مسلمانان بیرته واپس شي وم نمبر قباحت وصیتو علی الدین المنسوخ هغه منسوخ دین صحیح ګڼل اغا ضعیف حدیث اغیطا از صحیح درجه ور کول او اتم نمبر قباحت و خیانت و غلا کول دا دی یهودیان و نسوارو او دا شانتی نهم نمبر قباحت و این منهم لفریق یلون السنتهم تحریب بی آیات اللہ یا تبدیل تبدیل الاحکام دا اللہ حکمون بدل واللسم نمبر قباحت افتراء علی العباد الصالحین دا الله باندې کارو بندگانو باندې افترا کول لکه څنګه چې عیسی علیه صلوات و سلام باندې افترا کوله چې هغه مونږ ته ویلي دي چې زما عبادت کوي یو لسم نمبر قباحتو دا وعده ماتول لکه چې وعده به وکړه نو به ماتولو لکه څنګه چې نبی علیه صلوات و سلام تمام انبیاءو نو وعده غستې شوې ده دغه شان دې زما ستانه هم وعده غستلې شوې ده دولسم نمبر قباحت کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم ارتداد و انکار بعد الدلائل د دین نبا اوڑی خبا علم حاصل کی او بیر تبا شل شدل بدل گرزی او علم نخبا بکیوی ننی دا شانتی قرآن بیاد کی قرآن بیر کری اللہ ورطا پا قهر شنو بیز زلیل گرزی ادا دا دیو یهودیانو داوی همو چی دلتا ایمان بیراولو بیرتا و بیا مرتد شو او بل نمبر دیار لسم نمبر قباحت افتراء علی الانبیاء فا انبیاء کرام پسی دروغ تللو آقا کل طعام کان حلل لی بنی اسرائیل سوار لسم نمبر قباحتو چی اغا منسوح قبلا چی اغا کما منسوح سی صحیح گنل چی اغا بیت المقدس تی ولدا نبی ولی زانتا زانتا ابراهیمی و زمان دا قبله ناوڑی چی دا مخکنه قبله دا درو وای دا سنه دا فی لسم نمبر قباحت اصد عن کتاب الله عن سبیل الله دا اللہ دلارینا خلق کارولو او دا اللہ تعالی دا کتابنا دا اللہ تعالی دا جمعتونونا خلق اول دتاب ورتو آیا اے علی کتابو لمت قرون بیایات اللہ ولتاسو کفر کوئی فیتن اللہ بالی والله شهید على ما تعملون اللہ تعالی فوید آسچ تاسو عمل کوئی قل ورتو آیا یا اہل الكتاب علی کتابو لمت سدون عن سبیل اللہ ولتا سو بندوی خلق دلار دلانا مل آمنا آسو چی مان روڑی مان روڑی دے تبغون های وجا اولا ٹوی دی لرکو والے وانتم شوادا حال دا دے چی تاسو خفوی وما اللہ بغافر لما تعملون ندی اللہ تلانا خبر آسا چی تاسو عمل کوئی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان دارو ان تطیعوا کچر تاسو تابداری وکی فریقا دیوڈلی من الذین اوتو الكتاب آدا کسانو ناچ ورلے شوید ورت کتاب یردو کم وابڑی تاسو باد ایمانی کم پس دیمانو نستاسونا کافرین کافران وکیف تکبرون او سرنگی تاسو کفر کوئی وانتم تطلع علیکم حال دا دے چل وستے کی بتاسو کی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ تعالی وفیکم رسوله و بتاسو کی رسول موجود دے بتاسو کی سنت نبی علیہ السلام موجود دی ومن یعتصم باللہ چاچی منگولی ولگولی فدین دا اللہ باندی فقد هدی الی صراط مستقیم وتحقیق سرادا سلکا اغنی غلار قلی علی الکتاب ورتو یا اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ ولتاسو انکار کوئی دا اللہ دیتننا واللہ شہید علی ما تعملون اللہ تعالی خبردار دے اغسج تاسو عمل کوئی قل یا علی الکتاب ورتو یا اے علی کتاب لم تسدون سبیل اللہ ولتاسو بندوئی دلار دلانا مل آمنا آسو چیمان روڑی تبغون های و جو لٹوئی تاسو دغیل راکو والی وانتم شہدا حال دادے چی تاسو اقل مندیئی وما اللہ بغافل لدی اللہ تلانا خبر اما تعملو لغس چی تاسو عمل کوئین یا ایوہ الذین آمنوا ایمان دارو انتو تیو کچری تاسو تابدار شئی فریقا دا وڈلی من الذین اوتو الكتاب دا کسانو ناچو وقلشو دے ورت کتاب یردو کم وابلی تاسو باد ایمانی کم پس دخل ایماننا کافرین کافران وکیب تکبرون او سرنگی تاسو کفر کوئی وانتم تتلا علیکم حال دا دے چلوستے کی گی فتاسو کی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ وفیکم رسوله و فتاسو کی رسول لے ومی آتسم باللہ چاچی منگولی ولغولی فدین دا اللہ وقد هدی الی صراط مستقیم فتحقیق سرادہ سلکو اغنی غلارا